Astăzi continuăm seria noastră pe care am numit-o Începuturi, o serie prin primele 11 capitole din Geneza, iar astăzi titlul este destul de sugestiv pentru că arată ceea ce se întâmplă. Povestea continuă. Suntem în Geneza, capitolul 9, am rămas la versetul 18, exact după ceea ce Dumnezeu instaurează viața nouă, despre asta vorbeam data trecută, o viață nouă pe pământ, o viață care avea să pornească din Noe și familia lui. În total 8 suflete. El, soția sa și 3 fii ai săi și soțiile lor. Spuneam că Noe, dacă a făcut un lucru important cu viața lui, este că și-a salvat familia. A fost ascultător Dumnezeu, a fost credincios Dumnezeu, a fost lucrător față de Dumnezeu și a împlinit tot ceea ce Dumnezeu a spus și astfel și-a salvat familia. Și în această familie Dumnezeu avea să oferă o viață nouă. Astăzi povestea continuă și avem de a face practic în fața noastră cu practic ceea ce noi am numit o biografie. Știți, biografiile și autobiografiile sunt niște scrieri fascinante. Nu știu dacă aveți plăcerea să știți biografii. Adică povestea unui om, unor oameni. Da? Ele sunt pentru cititori, cititori aviz, un deliciu, așa. Pentru mine personal sunt, întotdeauna mi-a plăcut să citesc cărți. Ultima poate carte în genul acesta se numește Eroi, de Harold Sala. De fapt este o culegere de biografii. Este fascinant să citesc despre modul cum alții și-au dus viața. Cum au decis, ce au făcut vieților, cum au reușit sau nu au reușit să schimbe lumea în care au trăit. Astfel, prin acest fel de scrieri, ajungi să cunoști lucruri extraordinare despre oameni pe care îi admiri, spre exemplu, despre eroii tăi, despre lupta lor de viață, despre greutățile și impasurile prin care au trecut și cum au ajuns să-și realizeze visul, spre exemplu, și cum au reușit să schimbe lumea lor. Dar trebuie să fim pregătiți când citim astfel de scrieri, pentru că putem da de schelete ascunse. Sau, da, să lăsăm așa, schelete ascunse prin vreun sertar sau prin vreun dulap al vieții lor. Acelora, care spuneam, poate îi admirăm, îi considerăm eroii noștri. Și astfel ne dăm seama că poate îi admirăm cumva prea mult. Russell Baker, un cunoscut editorialist american, spunea că problema biografului este că nu cunoaștem de ajuns. Iar problema autobiografului, cei care scrie despre el însuși, istoria vieții sale, este că cunoaște prea mult. Dar când Dumnezeu scrie povestea cuiva, așa cum o să citim astăzi, povestea lui Noe și a fiilor lui, el știe totul. El știe totul despre toată lumea, despre toate lucrurile, întotdeauna spune adevărul, dar un lucru foarte important. El o spune spre binele nostru. Una din problemele biografiilor și autobiografiilor este că ele pot fi trunchiate. Dar Dumnezeu niciodată nu face așa. Istoria lui Noe și a familiei sale trece acum de la un curcubeu la umbre, să vorbim despre fenomene, și ajungem astfel să cunoaștem păcatele rușinoase ale unui om al credinței. Dr. William Culberstone, președintele Institutului Biblic Moody din Chicago, de multe ori își încheia rugăciunile sale publice cu fraza: și Doamne, ajută-ne să sfârșim bine. Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni în cazul lui Culberstone, dar realitatea este că nu toți credincioșii, oamenii Dumnezeu, care sunt acum în cer, au fost întâmpinați cu cuvintele: bine, rob bun și credincios. Și ca să continuăm ideea, nu toți credincioșii, pentru care suntem și noi, nu vom fi întâmpinați cu aceste cuvinte: bine, rob bun și credincios. Astfel, astăzi stăm înaintea unor lucruri care ne ajută să ne amintim și să luăm în serios avertizarea Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Așadar, cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă ce? Să nu cadă, să nu pice. Așadar, cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Și o să revenim asupra acestui text în contextul studiului nostru astăzi. Noe, să știți, a fost un om care n-a crezut că îi se poate întâmpla lucrul ăsta. Nu a crezut că va cădea. În primul rând, de la versetul 18 la 23, avem aici o tragedie. Tragedia unei familii. Cuprinsul poveștii care continuă, ca să rămân la titlul de astăzi, îl găsim chiar în versetele 18 și 19, unde spune fiul Noe, care ăștia din arcă au fost Sem, Ham și Afet. Ham a fost tatăl lui Canaan. Aceștia trei au fost fiul lui Noe și din ei s-au răspândit oamenii pe pământ, peste tot pământul. Deci, personajele principale ale acelora care s-au răspândit peste tot pământul și l-au repopulat sunt Sem, Ham și Afet. Tema principală e clar, da? Din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul, spune aici. Vedeți, cititorul modern al Bibliei are tendința, și m-am uitat la mine ca să nu mă gândesc la cineva, când ajunge peste astfel de rânduri, înșiruiri de nume, da? Genealogii, cartea neamurilor, cum folosește Colinescu expresia aceasta, să sară, să sărim peste astfel de rânduri. Numele sunt greu de pronunțat și par lipsite de importanță. Dar acești oameni, să știți, cei puțin cei din dreptul nostru de astăzi, din textul nostru, sunt oameni prin care Dumnezeu a format națiunile pământului. Au participat la împlinirea scopului Dumnezeu pe pământ. De exemplu, descendenții lui Sem au dat naștere la poporul Israel, popor pe care Dumnezeu l-a folosit în mod crucial pentru planeta noastră. În ce sens? Știți, expresia asta l-a folosit într-un mod crucial, pe bune, crucial. Prin crucea sa, el a oferit mântuirea tuturor oamenilor. Valabile pentru toți oamenii, ca să fie mai clar. În primul rând, în strategia acestei familii, în versetele 20-21, observăm un prim element. Rușinea. Noi a început să lucreze pământul și a plantat o vie. El a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezbrăcat în cortul său. Nu știu dacă aveți obiceiul de sublinia cuvintele cheie, de la mine așa apare. Noe a început să lucreze pământul, a plantat o vie, a băut, s-a îmbătat, s-a dezbrăcat. Noe, fiind agricultor, probabil că a urmat meseria tatălui său la Meh, în Geneza capitolul 5, ne amintim. Și el astfel a plantat o vie. Viticultor. Biblia nu condamnă viticultura, nu condamnă consumul strugurilor, nu condamnă nici măcar consumul de vin. Condamnă beția. Condamnă alcoolismul. Să fie clar. Și să vedem despre ce este vorba. Că pe mine vă că nu mă credeți. Un proverb românesc, apropo, spune că beția strică omenia. Și în cazul lui Noe chiar așa a fost. Proverbe 21, dacă vreți să deschideți problema, să ne primăm un pic prin proverbe, prin Scriptură. În Proverbe 21 spune: vinul este bajocuitor și băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Este destul de clar. Iar Duhul Dumnezeu este un duc de înțelepciune. E clar că nu prea suntem, ca să înțelegem analogia, nu suntem conduși de Duhul Dumnezeu atunci când ajungem să ne îmbătăm. Da? Și când spune vinul este bajocuitor, se referă la plăcerea pentru vin. Da? Băuturile tari și așa mai departe. Proverbe 23 cu 19 spune: ascultă, fiul meu, și fii înțelept. Din nou, ideea aceasta, fii înțelept. Păstrează-ți inima pe cărarea dreaptă. Nu fii printre cei care... Nu spune aici printre cei care beau vin. Nu spune printre cei care beau mult vin. Nici printre cei ce se giftuiesc cu carne. Apropo, să nu înțelegem că doar beția este un păcat. Și lăcomia. Ce se giftuiesc cu carne. Căci bețivul și cel lacom vor sărăci, iar lenevia îi va îmbrăca în zdrențe. Foarte frumos spus. Tot în Proverbe 23, uitați-vă în versetul 29. Ale cui sunt vaietele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt certurile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără motiv, ale cui sunt ochii noștri, cine sunt cei care ajung la sete de poliție noaptea? Am zis așa, dar cam e acolo ideea, da? Ale celor care întârzie la vin și care se duc să caute vasul cu vin amestecat. Și asta se obișnuiesc tăriile băuturile amestecate. Avem noi tot felul de vorbe cu privire la băuturi când le amestecăm. Isaia 5 cu 11 spune: vai de cei ce se trezesc dimineața de vreme. Pentru ce? Ca să alerge după băutură. Este clar că aici e vorba despre patima unui alcoolic. Vai de ce stau până noaptea târziu ca să se înfărbinte, înfărbinte de vin. Și a terminat în Vechiul Testament, în Noul Testament, în Roman 13 cu 13, spune să nu ne comportăm oricum, și spune așa cum se cuvine, ca în timpul zilei, nu în orgii și în beții, nu în desfrânare și în depravare, nu în ceartă și în invidie. De obicei toate aceste lucruri, și aici nu se pus la întâmplare, vin după ce omul își bea mințile, căci beția fură omenia. În 1 Corinteni 6 cu 11 spune Apostolul Pavel, credincioșul, spune nici hoții, nici elacom, nici bețivii, nici burfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, de verset 15, un verset pe care îl cunoaștem, și anume, nu vă îmbătați cu vin, căci aceasta este ce? Spune că este destrăbălare. Este o viață lipsită de cumpătate, de control. Spune, ci fiți plini de Duhul. Și ideea de plin este un cuvânt asemănător cu a fi beat. Adică a fi condus de. Și omul beat este condus de băutură. Dar spune, fiți plini de Duhul. Pe de altă parte, spunea, cultivatul viei, consumul de struguri, chiar de vin, făcea parte pe vremea respectivă, vremurile antice și nu numai, din dieta oamenilor. Acelor din Orient. De fapt, în Vechiul Testament, vinul era considerat o binecuvântare de la Dumnezeu. Un proverb danez spune, vinul e una, beția e alta. Același adevăr, vinul este o binecuvântare. Psalmul 104, versetul 14, apropo, am hotărât să demonstrez lucrurile astea, să dau de cel puțin de citit și de studiat pentru vremuri când poate ne interesează sau avem de furcă cu acest capitol. Psalmul 104 cu 14 spune, El face să crească iarbă pentru vite și e vorba despre Dumnezeu și verdețul pe care omul să le cultive. El face astfel să răsară hrana pe pământ, vinul care înveselește inima omului, un de lemn care dă strălucire feței și hrana care întărește inima omului. Observați dieta. E dieta aici prezentată. Și locul vinului. Deuteronom 14:26 spune Domnul poporului său în țara nouă, acolo să cumpăr cu tot argintul tot ce îți dorește sufletul. Vite, oi, vin sau băutură tare sau orice altceva vei dori, să mănânci și să te bucuri acolo tu și familia ta în prezența Domnului Dumnezeului tău. N-am mai citit până la capăt versetul ăsta, apropo, dar spune în prezența Domnului Dumnezeului tău. Problema cu noi nu este că facem lucruri. Prea mult ne preocupăm de a nu face. Să nu. Pune problema așa, dacă îl iubești pe Domnul și ești al Lui, poți să faci lucrurile pe care le faci înaintea Domnului? Lucrurile se simplifică de obicei când punem întrebările corecte. Și vinul, apropo, a fost folosit ca să înțelegem că Dumnezeu nu are nimic cu vinul în sine, chiar și anumite jertfe. De exemplu, Levitic 23:13, s-a adăugat la el un dar de mâncare din 25 dintr-o efă de făină aleasă, amestecată cu un de lemn ca jertfă mistuită de foc de aromă plăcută Domnului și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Și numele 28:7 spune s-a adus și o jertfă de băutură, deci exista anumite jertfe de băutură dintr-un sfert de hin pentru fiecare miel de jertfit. Acea jertfă de băutură tare să fie adusă Domnului într-un loc sfânt. Deci avem aici prima menționare, apropo, în Biblie a vinului. Și cultivarea viei și facerea vinului, să știți că erau și înainte de potop, și astfel Noe clar că știa despre efectele vinului. Consumării prea mult vin. Apropo, sunt unii care, din dorința de a-l exonera pe Noe, m-a amuzat chestia asta, cred că potopul aduce schimbări în atmosferă și astfel, pentru prima oară, vinul a început să fermenteze. Săracul Noe. Nonsense. E clar ce s-a întâmplat. Verset 20-21 spune așa. Noi a plantat, spunea subliniat. A luat struguri, a presat, i-a pus în burdufuri, apoi a așteptat să facă vin și după aceea s-a pus pe bot. Rezultatul a fost în două aspecte. S-a îmbătat și s-a dezbrăcat. E foarte interesant că ăștia sunt două lucruri rușinoase și de obicei ele merg împreună. Geneza 19, puțin mai târziu, fetele Lot, aceeași problemă. Habacuc, capitolul 2, versetul 15-16, aceeași problemă. Plângeri, capitolul 4, versetul 21, aceeași problemă cu beția și dezbrăcarea. Rușine. Apropo, alcoolul nu este un stimulator, cum cred unii. Am presa, hai să bem să ne stimulăm, hai să bem să nu înghețăm. E o minciună, să știți. Alcoolul nu este un stimulator, este un narcotic. Și când creierul are prea mult alcool, el pur și simplu se culcă. Sau începe să facă prostii. Știți, la unii nu prea merge, au probleme cu somnul. Nu merge așa. Cel puțin pentru noi a fost un bine, în ghilimele, nu știu cum să pun bine în ăsta, că s-a întâmplat în cortul lui. Dar când ne gândim la acest om, cum numește Petru, un propovăduitor al neprihănirii, omul prin care Dumnezeu a salvat rasa umană de la extinție, păcatul ăsta al beției și dezbrăcării a fost urât și rușinos. Și apropo, Biblia nu scuză păcatele sfinților, dar le menționează ca o avertizare pentru noi. Și vă spuneam despre 1 Corinteni în capitolul 10, unde aș vrea să deschidem împreună. De ce Dumnezeu ne dă biografii, ne povestește și ne arată și păcatele oamenilor lui? Spuneam ca o avertizare pentru noi, 1 Corinteni capitolul 10, pentru ca noi să nu le comitem. Nu este obligatoriu să le comitem și noi păcatele altora. Dar oare când o învăța aceste lucruri? Pentru că hai să fim sinceri, hai să ne uităm în viața noastră. Câte din păcatele pe care le facem noi sunt menționate în Biblie, ar trebui să nu le facem că le-au afecționat alții. Și avem și rezultatele lor, consecințele lor. Spurgeon, apropo, spunea că Dumnezeu nu îi lasă pe copiii săi să păcătuiască cu succes. Slavă Domnului! În 1 Corinteni 10 cu 6 spune, aceste lucruri sunt exemple pentru noi, deci exemple pentru noi, de subliniat. Pentru ca noi să nu dorim lucrurile rele așa cum le-au dorit ei. E vorba despre izraeliți. Versetul 7, să nu fiți idolatri. Versetul 8, să nu fiți desfrânați, așa cum au fost unii dintre ei. Versetul 9, să nu-L punem pe Hristos la încercare. Când au fost ispitei pentru Dumnezeu și au murit mâncați de șerpi, da? Au murit de șerpi. Versetul 10, să nu cârtiți cum au făcut unii dintre ei. Și au fost nemiciți de nemicitorul. Peste 11. Aceste lucruri s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drept de exemple. Și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi, ci peste care urmau să vină sfârșiturile veacurilor. Așadar, asta e vestul cheie. Cel ce crede că stă în picioare, observați unde este pus? Să aibă grijă să nu cadă. Cine va cădea, vă întreb acum, că e momentul potrivit. Cine va cădea? Cine nu ia seama la aceste exemple? Și nu ia seama la avertizările cuvântului Dumnezeu. Vezi, Biblia, avem totul în ea. Și Petru spune că Dumnezeu ne-a dăruit tot ce se ține viața de evlavie. Tot. Viața de neprihănire. Dar luăm noi seama. Oare de ce credeți că Dumnezeu tot repetă avertizările ăștia? Pentru că noi nu o facem. Și avem nevoie de multe lucruri să ne amintească, multe ocazii. Versetul 13 nu va cuprinde nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. E foarte interesant că versetul ăsta e pus aici, în contextul în care spune, aveți grijă, luați aminte la avertizările mele, că sunt unii care cred, da mă, dar unele situații sunt prea de tot. Serios? Nu va cuprinde nicio ispită, și cuvântul original este test, să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios, adică ce spune avea face, nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră. O dată cu ispita a pregătit și mijlocul de a putea o răbda. Numai, întotdeauna când citesc acest verset, întrebarea pe care mi-o pun și vreau să ne-o pun împreună este, ne gândim noi atunci când suntem testați, când suntem ispitiți? Căutăm noi ușa sau fereastra pe care să ieșim? Vedeți, Iosif, pentru că el este, cum aminteam și miercuri, unul din exemplele alea enervante. El a căutat ușa, a fugit. Vezi că fuga e rușinoasă. Dar în cazul lui a fost mai mult decât sănătos. A făcut 13 ani de pușcărie pentru fuga asta. Dar a zis, cum aș putea să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu și împotriva stăpânului meu? Apropo de problema păcatului, da? Și ispitei. Avram a mințit de două ori, da? Că nevasta sa e sorsa. Dar Isaac, ce a făcut? Fiul său. I-a urmat exemplu. Îl vedem pe Isaac, face același lucru. Moise și-a pierdut cumpătul și ca rezultat al pierderii cumpătului, răbdării, necinstit pentru Dumnezeu și a pierdut dreptul de intrare în țara promisă. N-a intrat în țara promisă. Iosua s-a grăbit, n-a întrebat pe Dumnezeu și a ajuns, s-a trezit că a promis apărare dușmanilor. Gabaoniți. David a comis adulter și a aranjat lucrurile încât soțul femeii să fie ucis în bătălie. Și astfel sabia nu s-a depărtat multă vreme din casa lui. Credeți că cu noi va fi diferit? De ce credeți că Dumnezeu spune lucrurile acestea au fost scrise pentru voi ca să luați aminte să nu faceți aceste lucruri? Ne-a avertizat și pe noi, spune acolo versetul 11, 1 Corinteni 10. Nu cred că noi a plănuit să se îmbete și să se facă de rușine. Dar i s-a întâmplat. Cum spunem noi. Și totuși asta n-a fost întâmplare. Japonezii au un proverb apropo de beție. La început omul ia o înghițitură, apoi înghițitura mai ia o înghițitură, după care înghițitura îl ia pe om. Dar noi avem chestia cu paharul, știi? Aceeași idee. Paharul ne ia. Deci am văzut aici tragedia aceasta a familiei Noe s-a manifestat printr-o rușine. Dar în al doilea rând, în versetul 22, spune Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și le-a spus și fraților lui de afară despre acest lucru. Aici avem parte din tragedia asta a familiei. Avem lipsa de respect. Ham nu ar fi trebuit să intre în cortul tatălui său fără să fi fost invitat și fără să fi primit prin permisiunea. Acum l-a strigat Ham pe tatăl său și nu a răspuns, a vrut să știe dacă e bine. Știa că tatăl său băuse, sunt întrebări la care Biblia nu ne răspunde, n-ar vrea să speculăm. Un lucru este clar, Ham s-a purtat nerespectuos față de tatăl său. Ce învățăm de aici? Felul cum răspundem, și fiți atenți la treaba asta, e foarte importantă, felul cum răspundem, cum reacționăm la păcatele și la rușinea altora, sunt un indiciu al caracterului nostru. N-am zice în modul normal, firesc, că așa este. E ușor de arătat cu degetul. Dar știți cum e problema cu arătatul degetului. Întotdeauna cu degetul trăi sunt spre noi. Mai spune o dată, felul cum reacționăm, cum răspundem la păcatele și rușinea altora, este un indiciu al caracterului nostru. Vedeți, Ham ar fi putut să privească un pic în cortul tatălui său, să-și dea seama repede de situație, apoi să-și acopere tatăl și să nu spună nimic la nimeni, practic. Asta ar fi putut să o facă. În loc, se pare că Ham s-a amuzat de privilegiu și s-a luat la frații săi și le-a spus, ia, mergeți și voi, vă disați un pic cu tata, că și-a băgut mințile. L-a denigrat. Porunca 5 încă nu fusese dată. Cinstește pe tatăl său și pe mama ta. Dar, cu siguranță, impulsul respectului din inima unui copil față de părinții lui ar fi trebuit să fi fost și în inima lui Ham. Cum poate un fiu să fie așa de nerespectos față de tatăl său? Vedeți, e foarte important. Și trebuie să privim cu mare atenție, apropo, la acest lucru, la Ham. Pentru că ce a făcut el, spunând că a fost un indiciu al caracterului său, dar caracterul său s-a văzut peste veacuri în toată națiunea, în tot neamul din el. Cum mai spun o dată, felul cum s-a comportat, reacția lui față de tatăl său, de greșeala tatălui său, i-a arătat o slăbiciune a caracterului său. Dar lucrul ăsta s-a răsfrânt practic peste tot neamul lui. Foarte important. Atitudinea lui Ham e de tipul acelui fratelui cel mare din pilda lui Iisus, din Luca 15. Știți? O fi fost asta? Dar mie ce mi-a făcut? Slăbiciunea caracterului său și, vedeți, bine avea bunătate Visarion Belinsky, un critic literar rus. Spunea că dragostea și respectul față de părinți sunt, fără îndoială, sentimente sfinte. Cred că pe zi ce trecem lucrul ăsta, se întărește. Lucrurile acestea sunt valori pe care Dumnezeu le pune noi, numai Dumnezeu le pune noi. Respectul față de părinți. Dragoste față de părinți. Și astfel avem de a face cu lipsa de respect. Mai un lucru, versetul 23 spune, dar Sem și Ahed și Iafet au luat o haină și au pus-o pe umeri, au intrat în cor mergând cu spatele și au acoperit goliciunea lui său. Fețele lor i-au întoarse astfel încât ei n-au văzut goliciunea lui lor. Ce învățăm de aici? Decență. Ce înseamnă să fii decent? Să spese. În loc să râdă cu fratele lor Ham despre situația umilitoare a tatălui său, Sem și Iafet și-au arătat respectul și dragostea lor față de tatăl lor. Prin felul cum s-au purtat. Eu practicat ce spune Proverbe 10:12, dragostea acoperă câte greșeli. Toate greșelile. Și Petru a menționat, 1 Petru 4:8 spune, înainte de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, pentru că dragostea acoperă ce? O mulțime sau o sumedenie de păcate. Frații au lucrat aici împreună, Sem și Iafet, ducând-o în veritoare, mergând cu spatele, ne uitându-se la tatăl lor beat și dezbrăcat pe care l-au acoperit. Proverbe 17:9 spune așa, cine iartă o jignire, o greșeală, spune, sau cine acoperă o greșeală, încurajează dragostea. Dar cine o amintește mereu dezbine pe cei mai buni prieteni. Bă, cât e adevărat. Știa Solomon ce știa. Cine acoperă o greșeală, încurajează dragostea. Vedeți? Dragostea, să înțelegem bine aici, nu curăță păcatul. Numai sângele lui Iisus Hristos curăță păcatul. Întâi Ioan 1:7. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice nelegiuire. Dragostea nu scuză păcatul. Deci nu curăță păcatul și nici nu scuză păcatul. Pentru că dragostea, ea dorește, dragostea adevărată dorește cine are Dumnezeu mai bun pentru noi. Deci nu are cum să scuze păcatul. Nu așa se tratează păcatul. Dar dragostea acoperă păcatul. Dragostea nu curăță păcatul, nu-l poate curăța, nu scuză păcatul, dar dragostea acoperă păcatul și nu-l va trâmbița la alții și nu va încuraja, nu va încuraja nici pe alții să facă. Dragostea acoperă păcatul. Când oamenii păcătuiesc, spuneam, e de important în felul cum reacționăm noi când oamenii pe lângă noi păcătuiesc. Nu vrem lucrul ăsta de adevărat, asta este principiul care învățăm de aici. Nu vrem să ne vedem pe noi, că felul cum reacționăm, Dumnezeu ne dă un indiciu despre inima noastră. Judecători? Acuzatori? Știm cine e judecătorul și acuzatorul? Și pârâșul, fraților. Galateni 6, și apropo, deschidem aici, e un loc important pentru noi. În Galateni 6, versetul 1 spune, fraților, dacă cineva este printre voi prins într-un păcat, voi care sunteți duhovnicești, ar trebui ce să faceți? Dătați cu degetul. Nu spune, să-l îndreptați cu blândețe. Și spune, păziți-vă ca să nu fiți și voi ispitiți. Și spune, purtați-vă poverii unii altora și veți fi împlinit astfel legea lui Hristos. Deci, voi care sunteți duhovnicești, îndreptați-l cu blândețe. Păziți-vă și voi să nu păcătuiți. Purtați-vă poverii altora. Din cauza asta există așa de mulți căzuți și nu se mai întorc, nu se mai ridică. Pentru că n-au cine să-i ridice. Pentru că realitatea este, nu știm cum să-i ridicăm. Bineînțeles, rămâne, ca să fim corecți, rămâne și lipsa de dorință de întoarcere și de pocăință a celui căzut. E importantă și ea. Dar s-a spus, cineva spune așa, că pe câmpul de luptă al vieții creștinii se grăbesc să-și bată răniții. E o tristețe. În original spune să-și dea cu piciorul la răniți. E un lucru trist pe care îl fac creștinii. Din păcate, e adevărat. Și înainte de a condamna pe alții să ne uităm la noi înșine, fiecare dintre noi suntem supuși greșelii. Asta e avertisarea Scripturii. Și astfel învățăm despre tragedia acestei familii, despre rușine, despre lipsa de respect, dar și despre decența de care putem să dăm dovadă. Apropo, suntem niște creștini decenți care știm că am fost iertați și nu puțin, care știm să ridicăm cu blândețe, care știm să ne uităm la noi și apoi la greșeala aproapelui. Suntem în stare să ridicăm pe cineva? În al doilea rând, în Geneza capitolul 9, în ultimele versete aici, de la versetul 24 la 29 avem profeția unei familii. Vreau să vă spun că partea asta de din text aici m-a surprins. Și lucrurile menționate aici sunt extrem de interesante prin implicațiile lor. Când noi s-a trezit din beție, probabil că i-a fost rușit de ceea ce făcuse, dar a fost surprins că era acoperit. Cu siguranță că el s-a întrebat ce s-a întâmplat cu el și probabil că l-a întrebat pe fratele cel mare, pe Iafet, păi ce s-a întâmplat cu mine? Și a aflat despre faptele fiului său, Ham. Cuvintele lui Noe de aici sunt singurele cuvinte din Biblie înregistrate. Din păcate, le-au fost percepute ca un blestem. Ele, în schimb, sunt o profeție. O profeție despre fiii săi și despre copiii copiilor lor. Apropo, cuvântul blestem e folosit de o dată aici și legat de fiul cel mic, dar, de fapt, nu despre Ham, ci despre fiul fiului lui, despre fiul său și nume Canaan. Ce spune Noe aici? Viitorul fiului lui și a nepoților lui. E diferit față de ce face Iacov, apropo, la moartea sa în Geneza 49. Ia uitați-vă, versetul 25. Blestema să fie Canaan, să fie cel mai de jos de sclavi pentru frații săi. Expresia asta cel mai de jos. Despisa cea mai de jos. Dacă noi ar fi dorit să pronunțe un blestem, acesta ar fi fost în primul rând direcționat asupra lui Ham. Însă, că el a păcătuit împotriva lui. În schimb, el menționează pe Canaan de trei ori. Fiul lui Ham. În legea ebraică, apropo de problema asta, la blestemat sau nu la blestemat, la pedepsit cumva sau ceva, nu. În legea ebraică avea să fie principiul ăsta. Păcatele părinților nu vor fi pedepsite în copiilor. Deuteronom 24, Ieremia 31, Ezechiel 18, arată foarte clar acest lucru. Și probabil că principiul ăsta era și înainte. Era un, e normal. Dumnezeu nu poate să facă acest lucru. Dar dacă privim de-a lungul secolelor care au urmat, Noe a prezis de 3 ori că urmașii lui Canaan aveau să fie despisa cea mai de jos. Cananiții, apropo, se menționează puțin mai târziu, data viitoare o să vedem, Geneza 10, și sunt popoarele pe care l-a cucerit izraeliții când au venit în țara promisă. Pe ăștia, urmașii lui Canaan. De-aia se numea țara Canaan. Și cananiții, da? E dificil de descris decadența morală a acestor oameni. Citiți, vă rog, capitolul 18 din Levitic. Este locul unde spune: vreau ca voi, izraeliții, să nu fiți ca cei din Canaan. Și începe să spună: să nu te culci cu tatăl tău, cu mama ta, cu sora ta, cu fratele tău, până la animale și tot felul de... Ăștia erau oamenii respectivi. Acolo au ajuns. Și mă face să mă gândesc, și ăsta e un lucru care m-a surprins. Oare cât de important este felul în care ne creștem copiii? Cât de important este decizia noastră ca părinți față de copiii noștri? Ei nu vor fi pedepsiți pentru păcatele noastre. Dar știți ce? Ei vor fi influențați într-un mod direct de deciziile pe care le luăm noi în dreptul nostru. Adică, frate și soră, ce faci cu caracterul tău? Cât de important e caracterul tău să vedea clar în copiii tăi? Și aici, frații mei, nu-i vorba de perfecțiune. Doamne, nu putem decât să cerem, Doamne, ai milă de noi. Dar când în inima mea există nerespect, de-aia puneam întrebarea: cum poate un copil să nu respecte pe acela care l-a făcut? Dar, Doamne, câtă suferință este aici. Câtă suferință este în capitolul acesta, pe pământul acesta. Dumnezeu avea să radă pe fața pământului pe multe din popoarele acestea născute din Canaan. Amoriții, heviții, ghirgasiții și mai departe. O grămadă de neamuri care s-au născut din copiii acestui Ham și, bineînțeles, Canaan, copilul său. Apropo de acest lucru, există două concepții greșite aici pe care trebuie să le lămurim. Descendenții lui Ham n-au fost cei din rasa neagră. Există o teorie aici, cum că ăștia au fost negri și ei au fost mai degrabă caucazieni, apropo. Și astfel, teoria asta greșită a devenit baza sclaviei de mai târziu. Au fost creștini care și-au justificat sclavia lor față de semeni afroamericani, mai exact, pe baza acestor versete. Nu. În ciuda căilor lor rele, hamiții au construit orașe mari, civilizații dezvoltate, incluzând babilonienii, asirienii și egiptenii. Trei mari puteri, superputeri în lume, la vremea lor. Cu alte cuvinte, descendenții lui Ham au slujit întreaga omenire cu descoperirile lor. Și astfel am văzut aici un lucru interesant. Canaan a însemnat înrobire. Dar mai vine unul. Uitați-vă, versetul 26. Sem. Sem înseamnă îmbogățire și uitați-vă, versetul 26 spune: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, iar Canaan să fie sclav. Nu spune cam același lucru? Din nou Canaan să fie sclav. De observat este că Noe nu l-a binecuvântat pe Sem. Ce spune acolo? Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem. Pe Domnul Dumnezeul lui Sem. De unde știu Noe că Domnul, că Dumnezeu este Dumnezeul lui Sem? Avem de a face cu altă profeție, pentru că vorbim aici profeția unei familii. Prin acest fapt, de fapt, Noe l-a lăudat pe Dumnezeu pentru ce avea să facă cu descendenții lui Sem. Practic, Dumnezeu avea să oferă binecuvântare seminției lui, neamului lui, poporului care avea să nască din el peste an. Și interesant este să spune că urmașii lui Ham, caneții, vor fi sclavi. Vor fi supuși lui. Geneza, capitolul 12, spune că Dumnezeu l-a creat pe Avram, spune: te voi face un neam mare, te voi binecuvânta, voi face numele tău, iar tu voi fi o binecuvântare, îi voi binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta și îi voi blestema pe cei ce vor blestema. Pe tine vor fi binecuvântate cine? Toate familiile, toate neamurile pământului. Apropo, în Noul Testament, Apostolul Pavel ia aceeași idee și în capitolele 9, 10 și 11 din Romani, practic spune cum Dumnezeu a folosit acest plan al lui, cum l-a folosit pe Avram ca să tras din Sem. și a binecuvântat întreg pământul, pentru că prin Avram a venit practic mântuirea în lume. Iisus Hristos avea să nască pe această seminție prin semn. Alors, un lucru interesant este că Sem în ordinea nașterii a fost cel de-al doilea fiu al Noe, da? Dar ori de câte ori se menționați împreună cei trei, cine e primul? Sem, Ham și Iafet. Și o să vedeți totuși odată când Sem e ultimul. E dovada harului Dumnezeu, unde Dumnezeu ridică pe doilea peste primul. Nu-i prima dată, vă aduceți aminte? Abel înaintea lui Cain. Isaac în loc de Ismael, Iacov înainte de Esau. Și avem aici pe Sem o binecuvântare. Dumnezeu spune, binecuvântat să fie, noi spune, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Sem. El avea să binecuveze pe Sem cu adevărat. Mai este versetul 27 unde spune, fie ca Dumnezeu să mărească teritoriul lui Iafet. Nu sunt toate versetele, doar cele care sunt cheie aici. Iafet înseamnă extindere, apropo. El să locuiască în cortele lui Sem, iar Canaan să fie sclav. Iar Canaan să fie sclav. Pentru că așa avea să fie. Iafet este strămoșul a ceea ce noi numim popoarele dintre neamuri. Dacă hamiții au construit civilizații mari, da? În est. Semiții au construit țara Canaanului și avea să o locuiască. Descendenții lui Iafet aveau să ducă mult mai departe, adică în nord, și zonele necunoscute aveau să le cunoască ei, să le cucerească ei, să le populeze el. Ceea ce numim noi astăzi Asia Mică și Europa, din Iafet se trag. Deci, urmașii lui Iafet au avut succes la ce? La extinderea lor pământească. Dar din punct de vedere spiritual, tot de Sem aveau să depindă. Căci Dumnezeu este Dumnezeul lui Sem. Și descendenții lui Iafet, ce spune aici în versetul 27, în partea a doua? Vor locui unde? În cortul lui Sem. Este o imagine profetică. Adesea Dumnezeu spune expresia aceasta de a veni sub cortul lui. În sensul de a veni sub mântuirea lui, sub conducerea lui, sub pavăza lui. Și așa se va întâmpla. Israel a fost ales de Dumnezeu ca să fie lumina neamurilor. Pentru că mântuirea vine, spunea Iisus, Ioan capitolul 4, de unde? De la iudei. E trist că Israelul de așa de multe ori nu a fost o mărturie pentru neamuri. Dar Iisus a venit în lume, El care este lumina lumii și a fost lumină pentru întreaga lume, la fel și apostolii au dus lumina Evangheliei unde? La toate neamurile. Și în biserica primară, interesant este că la început au fost toți și trei fii al lui Noe. Famenul etiopian, vă auzi aminte? De unde strângea asta? Din Ham. Pavel e din Sem și mai era unul dintre neamuri, cum zicem noi. Corneliu și familia lui. Sem, Ham și Iafet. Apropo, noi am mai trăit vreo 3 secole și jumătate și credem că a umblat cu Dumnezeu, l-a slujit cu încredere și ce putem spune curata de aici? A căzut odată, s-a pocăit, Dumnezeu l-a iertat. Umblarea noastră cu Dumnezeu, știți, avem și urcușuri și coborâșuri. Alexander White, un predicator scoțian, spune așa, viața creștină victorioasă este o serie de noi începuturi. Viața creștină victorioasă este o serie de noi începuturi, dar le vedem noi. Vreau cu cineva acum care este pe cale de divorț. Asta e calea care cel puțin apare. Dar le spuneam la cel puțin între ei, puteți să vedeți în situația asta un nou început? Dumnezeu poate. Pentru că Dumnezeu întotdeauna în criza cea mai mare oferă oportunitatea cea mai mare de pocăință. Oferă un nou început. Că învățam nu de mult că Dumnezeu este Dumnezeul începutului în noi. Deci să nu renunțăm la umblarea noastră cu Dumnezeu. Apropo, El nu va fi surprins de căderile noastre. Să auzim bine. El nu va fi surprins de căderile noastre și se va bucura de începuturile noastre prin pocăință și credința în promisiunea Lui, care este la fel față de noi. Întotdeauna are un plan cu noi. Frumos spune Osea și vreau să deschideți la Osea. Uitați-vă la versetele ăștia cât de frumoase sunt. Osea, dacă mi-am notat și versetul, nu mai știu care, o să vă citesc că nu am, acum realizez că n-am pus textul. Spune așa, haideți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rana. Ne va învia în două zile, a treia zi ne va ridica și vom trăi înaintea Lui. Și uite ce spune aici, să-L cunoaștem. Să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul, așa cum este sigur că vine răsăritul, așa de sigură este și venirea Lui. Cât de frumos spune. Temă de casă, găsiți textul. Da? E, mai e ceva, că nu vreau să întoarcem în Geneza, să terminăm oricum, textul continuă în Geneza 10 și uitați-vă, o să punctăm câteva lucruri aici. Are 30 și câte versete? 32. Și asta e locul unde se numește de obicei tabelul națiunilor, cartea neamurilor națiunilor, cum vreți să-l numiți. Este un o ratare unică în analele istorice. Scopul acestui capitol e menționat de la început. Versetul 1 spune: aceasta este genealogia fiilor Noe, Sem, Ham și Iafet. O să vedeți ordinea, da? Și acestea au fost fii care s-au născut după potop. Dacă vă uitați jos în versetul 32, spune: acestea au fost clanurile fiului Noe, potrivit urmașilor lor, în cadrul neamurilor lor. Din ei s-au răspândit neamurile pe pământ după potop. Pământul a fost populat... Cum a fost populat pământul după potop? Despre asta este vorba aici, din cei trei fii al lui Noe. Apropo, mai există un tabel asemănător în 1 Cronici, capitolul 1. Dar ce învățăm de aici? Înainte de a ne plimba prin textul acesta, și nu avem timp să știm acum, dar o să-l spicuim împreună, vreau să înțelegem trei lucruri importante. Dacă nu le știm pe ăștia, varză facem textul ăsta, ori nu ne spune nimic, ori inventăm prostii. În primul rând, înșiruirea genealogică nu este una tipică genealogiilor care prezintă doar numele descendenților. Nu e tipică. Aici nu se vorbește doar despre nume. De exemplu, autorul ne spune că acești oameni din vechime, uitați-vă în versetul 31, citeam că au avut urmașii lor în cadrul neamurilor lor și s-au răspândit pe pământ. Și spune în versetul 5, 20, 31, având limba lui fiecare. Deci nu e doar cutare a născut pe cutare, punct. Și ăla a născut pe ala. Nu, ei au avut niște neamuri, au avut niște limbi, au ocupat niște zone, o să vedem mai departe. Cu alte cuvinte, avem în față ce? O genealogie unică. Avem o genealogie, nume, avem un atlas, adică unde s-au dus, și avem și o carte de istorie. Și ce am mai făcut? Niște chestii foarte importante. E ca și cum mă gândeam eu, am privit la un episod din Teleciclopedia. Pentru cei care își aduc aminte. Și care știu. În al doilea rând, lista nu e completă. De exemplu, nu găsim menționarea lui Edom, lui Moab sau lui Amon. Trei oameni importanți din care au și națiuni. Ăștia au fost importanți în istoria biblică. Nu se menționează. Faptul că sunt menționate 70 de națiuni din acest tabel, 70 sunt menționate dacă le numărați, ne face să credem că a fost aranjat în adins de autor. Abordarea asta fiind întâlnită în multe alte scrieri din Scriptură. Apropo, în Biblie există 70 de persoane din familia lui Iacov, Geneza 46, care s-a dus în Egipt. Și Domnul Iisus câți ucenici a trimis în lume? Câți a trimis? Câți a ales 12? Dar câți a trimis? 70. Luca capitolul 10. Deci, ne uităm un pic, în al doilea rând, la stilul acesta. Lista nu e completă, deci să nu avem pretenții degeaba. În al treilea rând, este dificil să identificăm unele din națiunile menționate aici. Nu avem cum să știm. De ce? Pentru că ele s-au modificat și au schimbat limba de-a lungul secolelor. Chiar și rasa s-a schimbat prin căsătoriile dintre națiuni. Deci să luăm aceste încunerare și să învățăm ceva. Primul rând, descendenții lui Iafet. Hopa, a cui am zis? Păi nu-i Sem primul? În contextul acesta și doar în contextul acesta avem așa, în ordinea lor, Iafet, Ham, Sem. De fapt, nu chiar în ordinea nașterii, dar cu specificația că Sem va fi ultimul, pentru că cu el merge mai departe în Geneza. Despre el este vorba. În descendenții lui Iafet sunt 7 fii, 7 nepoți, dar doar din 2 fii, din cei 5 ai lui Iafet. Înseamnă că ceilalți 5 fii, că erau 7, nu? Erau 7, apropo, deci 2 dintre cei 7. Ceilalți 5 fii n-au avut descendenți? Nu. Din nou avem de-a face cu o abordare selectivă. Avem un scop. Și Iafet este strămoșul poporului dintre neamuri, cei care s-au stabilit la nordul și respectiv cum mergem vestul lumii, adică încoace spre Asia Mică, respectiv Europa noastră, cum stăm și uităm pe hartă de la Israel în sus. Poporul îndepărtat ăștia va să fie din Iafet. După aia, un alt lucru, de la versetul 6 la 20 avem descendenții lui Ham. fiii lui Ham, Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Cuș e vechea Etiopie. Nu cea de astăzi. Mitzraim este Egiptul, Put poate fi Lidia, Libia. Iar Canaan, deja am vorbit despre el. Cei care au locuit în țara promisă, țara de astăzi, Palestina, cum este numită. Însă interesant este că în versetul 8 se vorbește despre unul Nimrod. Face o mică paranteză. Sunt două paranteze în capitolul ăsta. Asta e una dintre ele. Nimrod, un tip faimos, întemeitorul unui imperiu puternic. De la versetul 9 la 12. E menționat aici pentru că națiunile care l-a format sunt foarte importante. Una dintre ele, Babelul, despre el vorbim în capitolul următor. Un om puternic, spune aici versetul 8 pe pământ, un vânător puternic înaintea Domnului în versetul 9. Și cuvântul puternic, apropo, se referă la un campion care era iscusit în ale bătăliilor, în ale vânaturilor și așa mai departe. Nu, nu, era un dictator. Practic, era un nesănătos pe care cucerea tot ce stea în față. Era ahtiat după a cuceri pe oameni. Interesant, cuvântul ăsta este folosit pentru a deschide luptătorii lui David de mai târziu, în 1 Împărați, capitolul 1. Și ce a făcut el? De exemplu, a construit Șinarul. Șinarul este Babilonul. A mai construit încă 4 orașe mari din care s-au născut Asiria și toți aceștia împreună au fost dușmanii lui Israel. Dacă ne uităm în Scriptură, toți aceștia au fost împreună la rândul lor, fiecare la rândul lor, de fapt, au fost dușmanii lui Israel. Despre Babilon să vorbim data viitoare. Cât de important, cu Dumnezeu folosește oameni. Și ăsta este descendenții lui Ham. Dar vin descendenții lui Sem, de la versetul 21 la 31. Ce este interesant este că, deși Sem, spuneam, e menționat primul, aici este menționat ultimul. De ce? Pentru că el vor rămâne mai departe în toate restul capitolului din Geneza. Babel și genealogia lui Avram din următorul capitol ne dau startul la o incursiune în felul în care Dumnezeu alege un om, face o națiune din ea și națiunea asta este națiunea care va duce Mântuitorul în lume. Interesant este că se menționează doar 5 fii în versetul 22. Însă unul, Arpacșad, este cel pe care urmăm istoria. Din el este Ber, care a fost tatăl lui Terah peste câteva generații și Terah a fost tatăl lui Avram. Numai de ce contează toate lucrurile astea? Spuneam că mai există a doua paranteză în versetul 25 este că se vorbește despre expresia împărțirea pământului. Că atunci că pe vremea lui Peleg, când s-a împărțit pământul, probabil că este vorba despre ce a întâmplat la Babel. Dumnezeu a împărțit limbile. Pentru că ei au vrut să răzvătească înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a împrăștiat peste pământ. Dar în toate aceste lucruri vă întreb, la ce ne folosesc nouă informațiile astea? V-am dat o grămadă de informație cu așteptarea că acum vă pun întrebarea asta. La ce ne folosesc în 1900 de lucrurile astea? Dacă ar fi să vă întreb acum, ce am învățat din toate lucrurile astea? Iată, unul din lucrurile. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor națiunilor. Asta e un lucru care trebuie să băgăm în cap. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor popoarelor. Deuteronom 32:8 spune, El ne-a dat moștenirea cui? Neamurilor și i-a despărțit pe fiii oamenilor. El a făcut acest lucru. Dumnezeu e suveran. Peste geografie, peste istorie, peste politica oamenilor. Adică El este în control. Adică El îți ține promisiunile, ceea ce a profețit Noe prin fiii săi, de la Dumnezeu, dar lui Dumnezeu s-a întâmplat. Dumnezeu este Dumnezeul tuturor națiunilor. Un alt lucru. Toate națiunile aparțin aceleși ce? Familii. Bă, dacă ar lua oamenii în serios adevărul ăsta, ce mari schimbări s-a întâmplat pe pământul ăsta? Toți oamenii pe pământ care există astăzi s-au tras într-o singură familie. În Fapte 17:26 Pavel spune, într-un singur om a făcut el fiecare neam de oameni, ca să locuiască toată fața pământului. Le-a desenat mai înainte vremurile și a stabilit toate hotarele locuințelor lor. Dumnezeu. Asta înseamnă că nicio națiune nu se poate considera mai superioară. Asta e una din problemele lumilor noastre, să zicem așa, lumii noastre. Deși a permis unor națiuni să dezvolte mai mult față de altele, asta nu e o dovadă că unii sunt mai buni în ochii Dumnezeu decât ceilalți. Proverbe 22:2 spune bine, bogatul și săracul au un lucru comun. Care e la? Domnul i-a creat amândoi. În al treilea rând, Dumnezeu are un scop de îndeplinit în toate națiunile Pământului. Adică neobosit. Dumnezeu este Dumnezeu tuturor națiunilor, în control. Dumnezeu este, a format toate familiile Pământului dintr-o una singură. Dar Dumnezeu cu toate are un plan. Cu toate națiunile Pământului. E adevărat că Dumnezeu l-are în prim plan pe Israel, pe care l-a folosit să aducă mântuirea în lume. Dar dacă ne uităm, practic, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a folosit o grămadă de oameni. Chiar și păgâni, Nebucadnețar, în fața tot, în căruia oamenii tremurau și fugeau. Au folosit pe Cir, l-a folosit pe Dariu și chiar pe Cezar Augustus. I-a venit lui, hai să facem o numărătoare, un recensământ. Nu la întâmplare. Dumnezeu folosește pe oameni pentru planurile sale. În patru ani, Dumnezeu este preocupat de toate națiunile. Nu numai că El ne folosește, dar ăsta e un lucru foarte important. El este preocupat de fiecare om, toate popoarele. De exemplu, Vechiul Testament spune că toți locuitorii Pământului vrea Dumnezeu și toate popoarele le vrea ca să-L cunoască pe El și să îi slujească. Toate popoarele Pământului, toți locuitorii Pământului, toate neamurile. Expresii, de exemplu, folosite în Psalmul 66-67. Dar oare pricep oamenii acest lucru? În Noul Testament, în biserică, cum este? Ce spune Iisus? Mergeți, ucenicilor. Unde? În toată lumea. Sau altă ce spune? La toate neamurile. Și Faptele 1:8? Până la marginea Pământului. Va duce Duhul Sfânt. Nu în ultimul rând, în al cincilea rând, Cuvântul Dumnezeu este încurajare. Și cu asta am vrut să închei aici, pentru că e foarte important pentru noi. Dacă nu ține nimic minte din celelalte lucruri, deși miercuri avem ocazie să discutăm, să vedem ce impact au aceste adevăruri care le tot învățăm noi, aceste lucruri de bază. Ăsta e un lucru de important să rămânem cu el. Cuvântul lui Dumnezeu este încurajare. Imaginați-vă Geneza 9, uitați-vă acum, dați o pagină și uitați-vă așa, peste Geneza 9. Legământul lui Dumnezeu cu Noe, da? Ce a făcut Dumnezeu cu Noe, ce i-a promis, cum din el a ocupat pământul. Și capitolul 10, un capitol plin de ce? De detalii despre ce trebuie fiecare Noe. Imaginați-vă ce încurajare au fost aceste lucruri când l-au citit izraeliții peste dacuri. Ei au știut că sunt poporul lui Dumnezeu ales. Adică Dumnezeu a spus atunci și s-a întâmplat. Ei au trăit cu ochii lor, au trăit să vadă cu ochii lor împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu ține promisiune. Și ce am mai știut? Că Dumnezeu este un Dumnezeu stăpân, suveran, peste națiuni. Toate popoarele sunt sub El. Și nu în ultimul rând, cucerirea țării promise a Canaanului, apropo, a fost făcută prin credință, dar nu orice fel de credință. Credința în promisiunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă țara aceasta. Foarte mulți uită acest lucru și le dă cu minus. Ce a avut Dumnezeu să distrugă popoarele alea? Păi vă rog, citiți Levitic 18 ca să vedeți de ce erau în stare. Și nu numai. Ca să înțelegem de ce Dumnezeu le-a spus să-i ștergeți pe fața pământului. Și totuși nu am dat acest lucru. Și Dumnezeu a dat șanse. Avem exemple de oameni care s-au, dintre păgânii aceia, practic, care, temându-se Dumnezeu, ce a întâmplat? O scăpa cu viață. Dumnezeu este un Dumnezeu care ceea ce promite va duce la bun sfârșit. Înțelegem de ce Dumnezeu i-a spus lui Iosua. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Să cugeți asupra ei zi și noapte și să cauți să faci tot ce este scris în ea, pentru că atunci vei zbândi oriunde vei merge și vei lucra, spune, cu înțelepciune sau vei prospera. Iosua stătea în pragul unei țări promise. Și Dumnezeu i-a spus, cartea legii să nu se depărteze de gura ta. Pentru că acolo sunt toate promisiunile mele, zice Dumnezeu. Și dacă rămâi în ele, vei izbândi, vei prospera. Hai să rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru faptul că povestea nu numai că continuă, dar se pare că Tu ești Cel care o scrie. Tu ești Cel care în suveranitatea Ta ești interesat de fiecare dintre noi. Tu ești Dumnezeul națiunilor și ești Dumnezeul fiecărui popor și dorești ca fiecare popor să Te cunoască. Fiecare popor să ajungă la cunoștința numărului Tău, să ajungă să Te slujească. Dar îți mulțumim că Tu n-ai precupețit nimic, absolut nimic, pentru a ne mântui pe noi, pentru a ne oferi ocazia să ne întoarcem la Tine, să Te recunoaștem ca Creator, să Te recunoaștem ca Mântuitor, să recunoaștem ca fiind singurul Dumnezeu, singurul care ne vrea binele, singurul care are planul cu noi și are planul pentru noi, pentru binele nostru. Îți mulțumim că ești un astfel de Dumnezeu. Și îți mulțumim că în toate acestea, Doamne, harul Tău este nespus de mare. Mila Ta, îndurarea Ta față de noi este extraordinară. Și dragostea Ta, Doamne, este cea care ne face să ne întoarcem la Tine, Doamne. Mulțumim cu atât pentru șansa care ne dai să Te cunoaștem și să Te slujim, să trăim pentru Tine. În numele Domnului Iisus, Doamne. Amin.